الله رب العزت فرمائی والذین آتیناهم الکتاب اوا که سان چور کړه مونږ ویل کتاب یعلمون اغی پویږي انه چکنندا قران منزل من ربک نازل کړه شیره ساده رب طرف نه بلا کی د پاره دے دار یاک فلا تکونن من الممترین بسم کی گئی تاسو د شک ان کو نا وتمت کلمۃ ربک پر شیره حکم درستا صدق و عدل پرشتنوالی او په انصاف کی لا مبدل لکلماتی مشتے بدیدن کے حکمون دا اللہ تبلسو کا بلسو دا اللہ حکم بدل نشیا مانا لا مبدل لکلماتی مشتے بدیدل حکمون دا اللہ تا دا اللہ حکم بدلی گینا وو سمیو لالیمو دا اللہ دے اوریدن کے اوپویا وین تو تی اکثر من پل اردوی کچری تابداریو کتا دا دیرو دا غچاج پزمیو کی دی یزلو کان سبیل اللہ گمراہ بکتا دا اللہ دلارنا گورا چی دیرو پا چلار چی دیر با دی گمراہ کی اللہ رب العزت فرمائی اکثر ام لا یاکلون اکثر دی بیا کلا کلوی اکثر ام لا یعلمون اکثر پوئی گنا سورت یوسف یوسل درم آیات کیم بی یوسل درم آیات کی سورت یوسف کی اللہ فرمائی وما اکثر الناس او ندی اکثر دا خلقنا ولوانست بمومنین اگر تیرس کے تدری پہ ایمان باندی اکثر مومنان نے دکھا اگر کے ددئی پہ ایمان باندی تیرس کے چدہ ایمان راڑی لیکن نبی سورت سبا و شورا کے ملاوی شعراء سورت سبا کی اے اکثریت روان دی دین و اسلام خلاف استاد ملک جمہوریت پہ سبانے دے اکثریت دے علامہ اقبال ویلو اگر جمہوریت انتخاب است عذاب است تو عذاب است تو عذاب است عذاب است تو عذاب است تو عذاب است کہ جمہوریت دا انتخاب وی نو عذاب دے او عذاب دے بیا عذاب دے پسیار پنج سال جنگ دارن زمین و ملک بر خود تنگ دارن وی ہر پنج کال پر جگڑا دا او زمک او ملک تنگ پا مونگ باندی یکی آواز سا گا ہم چنیدم کہ برمردار غوغای کلاب است وی آواز میں واوری دا چھے جگڑا دا شور دے غوغا دا نماتا پوسو کا چھے دا شور غوغا جگڑا پا مردار دا کورسی مردار دا پاگی جگڑا روانے دے ملام پا جمہوریت کی سوالی اگر یہ ورطا خضی مقابلہ کی ادھ رہی نو ملام اقبل خضی تا ہوئی ادھ رہوئی خضی جو سمر زیادہ ادھ رو لیشی نہ لکے اسملے لیچے خضی اللہ راگ با اسلام راو لی تو لانت دی پتا باندے مل ادا کم طریقہ دی شورو پا دی کچھ ریو پا دی گن کے ورسے رتائی سواغستا وین تو تی اکشن من فلار دی او کی سوئی ناکلو نگیا و نور برانے کی پتا چې هغه څه کومه ورانه نه وکړه ما اچن ته وای طرف دروازه پرې چې سب تواب وشي وین ته تیا کړه من فل ارضی کتاب داریو کتا دا اکثر دا چاچ پزمه کی دی د ډیرو دا چاچ پزمه کی دی یوزلو کان سبیل الله گمراه کتاب د الله دلاره نه ای اتبیون الا ظن تابع داری نه کی دی مگر د ګمان وینو ماون دی دی لا یظنون مگر اللہ یقرسون مگر اٹکل وہ ان کی دزان نہ درخ جڑا ان کی ان میں ربک تردی پورو ان میں ربکا یقین نفستا عالم دا اللہ خپو دے من پاچایا ذلو ان سبیلی چی گمراہ دے دا اللہ دلارنا وہ عالم دا اللہ خپو دے بالمحتدین پلار منظر کو باندی اللہ پوئی گی اللہ پوئی دے فکلو مما بس خرید آسنا فَكُلُوا مِمَّا بس خرید آوستنا ذکر اسم اللہ علیہ چیات کریشن امدہ اللہ پاغی ان کنتم بی آیاتی مومنین کئی تاسو پایاتون دا اللہ ایمان رالون کی وما لکم او سشوی تاولر اللہ تاکلو چی نخری مما دا آوستنا ذکر اسم اللہ علیہ چیات کریشن امدہ اللہ پاغی وقد فصل لکم او تاکیق تا واضح کری اللہ تاسو تا ماغس حرم علیکم چاران دی پتاسو الا مسترتم مگر آج تاسو مختاجی لے اغیلرا پا خوراک کی نزان در مرد پہ بچ کا دمر مردار خیر خورا وری مالی والا توائم چی بجلی راگا نم سوال جو ابرو لے گی بجلی پا دوران کی وینہ کثیرن او یقیناً دیر لیزلون بیا وائم گمراشوی دی پا پلو خواہشاتو باندی بغیر علم بغیر دیلمنا یقیناً ربستا وعالمو دا اللہ خپو دے بالموتدین پا تجاوز کے ان کو باندی و ضرو ظاہر الاسمی و پردی ظاہر گناہ و باطن و پتا گناہ تفسیر مدارک پدر مقام کی ہوئی و ضرو ظاہر الاسمی پردی شرکی جلی لرا و باطن و شرکی خفی لرا شرکی جلی او شرکی خفی تفسیر مدار کوئی پری دئی یا وہ ضرور ظاہر الاسم او پری دئی اخکار گنا ظاہر الاسم اخکار گنا و باطن او پٹ گنا ان الذین یکننا کسان یکسبون الاسم چکی گنا لرا چ گناو نہ کئی سیوز دون بما کانو یکترفون زردے چ سزا بور کریشی دیتا دا غصو چودی یکترفون دروگ جڑون کی ولا تاکلو مما او مخری دا غصنا لم یسکر اسم اللہ علیہ چندیات شوینم دا اللہ پاغی و انہو لفسک او یکنان دادی پلیتا سورت بکرہ کی آل توی چی حرام دی دل تو موی حرام دی دا پلیت دی پلیتا اللہ فرمائی انہو لفسک یقیناً دادے نافرمانی کلوئی فسق کلوئی نجسن کلوئی رسن وینو یقیناً دا خوراک کول لفسق نافرمانی دا اللہ وین شیاطین یقیناً شیطانان لیوہون الی اولیائہم خامخا وسوسے چی خپلو دوستان ہوتا لیو جا دلوکم چی جگڑو کی تاو سرا زکتا نظر دا غیر اللہ رت کا نظر دچا دے رات کا دغیر اللہ دے رات کا اس دغ ٹائم کے شیطانان و دوستان منجوران تو سو سے اچھی چتا کرے جگڑے تو لم سہی ذکر دے منجوران دکانداری ڈو نشوا خیال نظر دغیر اللہ بتلو اگئی بگت اگست وی نہ اللہ و ان شیاطین یقینن شیطانان خامخا و سو سے اچھی خپل دوستان ہوتا لیو ہو وہی پمانہ دس سرا وسوسے وہ سوچے چاہیے دوستان اخلتا لیو جادلو کم چی جگڑو کی تاو سرا کچری تاسو ددئی تابی شئی او ددئی اوما نہیں چل جگڑا کئی داسرو بے من اللہ وین آتا تموم کچری تاو تابداریو کدبی انکم لمشرکون یکنن تاسو بے خامقا مشرکان تد جگڑ نو یری دیو تابی شوی اللہ وی تو مشرک شی او من کارمیتن اے آسوک کان مہتن چیوی مڑا مر یعنی مشرک زاد المسیر مانا کری اے مہتن بل جالی اے بل کفری دا قول زاد المسیر ہم ذکر کرو ماوردی ہم ذکر کرے رہے اللہ فرمایا و من کان مہتن اے آسوک چیوی مڑا یعنی پجال و کفر سرا جال جالت اور کفر سرمڑ سکا حدیث کرا دی ذکر کے ان کے دال آپ دے دو ذکر کے ان کے سرے مر دے او امن کا نمیتن ہراسو کیوں مڑا مڑ یعنی بی دن کافر فاہے نہ ہو بجون دے کے منگا گلارا فاہی یعنی فانے ناؤ بلو ہدایا بل ہدایت للیمان اے بل علم یا بتعلیم القرآن ماوردی دامانے کی ہر سوچے مڑو نجوندے کے منگا گلا پید ہے تو ایمان یا پلم یا پتعلیم دا قرآن قرآن علم وہ جاننا لو نوران او گردو منگا گلا نوران را نورن نمراد رہن مراد قرآن دی. لقرآ سورة ابراہیم تغاب النساء مائدہ کی سورة شورا کی دا طول آیاتنا پریبان دلیل دی. چنور نمراد قرآن وجعلنا له او اگردو مندلا نوران را یعنی قرآن یمشی بی فی الناس تلل کئی پاگی سر پا خلقو کی اللہ وی مرو علم دا قرآن ورطنو من قرآن ورک نوران را مورتور کا او چدا رنا در سرئی پدی رنا کی خلقو کی زندگی تیرے دا خون زندگی بی او چی قرآن می دا قرآن رنا می اگا بس زندگی دا خون چی خبر پوئی اگا بلا مرا سا زندگی بی. عالم بھائی ہوگا تب قرآن نہ ہوگی ملا بھائی ہوگا تب قرآن ترجمی نہ ہوگی دیر دا سوچ نہ ورت لو او چ در سکے نہ سن اللہ اور تیز دک اس در سن لو قرآن کو نوران رڑا یمشی بی فناس للکی پاگی سر پخل کو کی کمم مسلو اللہ وی اے مثال دد دا سکی دیشی فی ظلمات چوی پتی روکی لے سبی خارج منا نوی وطن کے دینا اللہ وی دا دا مثال دا سے دے چھ تیرو کی پروت بھی وطن کی نہیں نا نا درنا والا مثال تیرو کی نہ دیکھا اللہ فرمائی کذالک زین للکافرین امدانگی خستکر شیدی کافران اللہ ما کانو یعملون آغا چودی عمل کن کی وکذالک جالنا او امدانگی گردولی دی منگا فی کل کریتن پاریو کلی کیا کابر مجرمی ہاں اکابر مجرمیہ اکابر مجرمان دا کلی اکابر اکابر سے تو ایک بڑا اللہ و ہمیشہ پکلو کی اے زمان نبی سنگت جستا خلاف کی نو درشان وکذالک قانون و طریقہ مراد جالنا لکلی جالنا فی کلی کریتن گزر منگ پاریو کلی کی اکابر مجرمیہ اکابر مجرمان دا کلی مجرمیہ الاکابر اصل خلاف کے قلب تقدیم و تاخیر یعنی مجرمیہ مجرمان دا کلی اکابر اکابر اکابر مجرمان دا اکیلی اکابرو کبراو خلاف کرو خواہ سو دور دا چیو دلتا ہم چکلمون نینے مسئلہ شورو کا نو منگا دکان نا سبکو نا شورو کرو خبر پوئی گی دکان نا مشورو کرو نو پائی کی حالت دیتا ہو رسی دا چھے جماعت تلالو مدینہ مسجد تا آل تا سبکونو شروع کر خو منگ چھے سبکونو شروع کرو ابتدا کی یو دو معصومانی پلار براوست بیا چھے رور علکان زیاد چھو لگا معصومانی مولی گلی کورتا میں بلچا سر سبکو آئی علکان زیاد چھو پدی کی ربائی خان بابا یونو سیو فاروق نامے و آغا لنبے شاگردانو کی بیا کرتے کرتے کرتے دا سے دیر شلنو سلوی پنزو سو تو رسل دکان کے نزائے دل بیا جماعت تشب چو جماعت کے سبکون نوخا پا جانگیری کی یو جماعت کے مولول سبکون نخولے کے دا جانگیری مولا میں کنولو ما ورطای جی دیلے کارو تا سبکون خیر گورا دا ویڈیو سنترو وی سیار سنترو کی زندگی تباہ کی پی پلار دے ورطا کاریو گوری زو کوئی کاری زو کوئی سبکون مولا نیم زی صرف امامتی بورکو بس ما شورو کر چی شورو کر نو بغض واغس حتی بغض دی حتی ورسی دو چی انقلاب جوڑ شد شر و فساد جوڑ شد پدی کی سکسان داشو یو خدای پا لانت کی او لانت کریم پس بینا جامع کی آغی شر و فساد جوڑ کی بس بیا حالت داشو چی دا یو تمی خیری زکو کی چغلا ترو سن سمی کی دا کم جن سمی کی دیتا مخیرے کی یا چلائے مخیر نلر کی رکاوٹ کر پروسے کال میٹنگونه کول د قران خلاف بندي دو الله ذلیل او رسوا کی وی شرمې خو بیا هم دین سمي خیر دغه جوړ شي انقلاب جوړ شو کرتے کرتے سناپو یو مسلمانان او صفات کی الله دی وبخي د دې کلی موجود موجودینو کیو راجولی جی سے ارشاد جی سے اس وفات شوی دی اللہ دی وبخی اگئی باز خلق و علم سول ذکا اگئی وبی اخپل وی چھ مونگتا دی فلانی فلانی وی لی دا فلانی فلانی انجام سے شو اللہ ذلیل و رسوا زندگی تی رہی خود ذلت و رسوائی زندگی تی رہی خواد مونگتا دی فلانی فلانی وی لی چاکہ دا قرآن خلاف کرو رب تک کاری دل چھ مونگتا اخلاص تیو کی نشت رب بھی نہیں کہنا خواد نو خیر اغه انقلاب جوړ شو آل تن دل تراغو د اقبال لادي بیٹک کې سبقونو هر ورځ بوال ټکولو دا پروګرامونه جوړول چیرې او بیا ته دور داسي چیرې هفته کې بچینو جگ رپورٹ وو فلانی باندې رپورٹ کړو فلانی رپورٹ کړو یا خدای پاکه پورا وای مرا دا څه شو مرا غا حالات دي تو رسیدل چې دا دې نن الحمدلله د جنگيري په بازار کې روانیم یو سره دی بل معزز ما سر روانی تو گوره چی قدر زمادر کی که دا غدر کی دا قدر ویزت اللہ پا قرآن ہو رہی او سوچ چی دا قرآن خلاف پی کاغا پا دی مالک کی دے ہو که پا دی کلی علاقی وطن کی دے یاد لری اللہ بے زلیل کی و پا زلت سر با دی کلی علاقو نو زی او کونو زی نو اللہ پیدا چی زابون مسلط کی چی دنیا تا بے رسوا و زلیل کی اللہ فرمائی و کذالک ہم دارنگی جعلنا فی کل قریتن گر ظلمون پاریو کلی کیا کابر مجرمیاں کابر مجرمان داغی سورت فاطر سورت نوح انفال سورت ابراہیم سورت سبا کی چا کابر داغی کلی مجرمان گر دی سورت نمل کی بھی خواہ اللہ فرمائی لیم کرو فی آدھ رپارا چه فریبو کی پری کلو کی خلاف داغ پرستو وما یمکرونا او فریب نکی دی الا بیان پجم مگر قلو زانون سرا وما یشورونا دی کی شعور نشتا اللہ و اخپل زان سر فریبو کا من دی پا فریب سر نقصان نرسی اید اللہ دین تا دخل کو پا فریبو پروگرام نقصان نرسی پرو سکال ناغن شل لور سپیکر بند چی لور سپیکر قوشی من روجو کی بندو سکال کو خیر خیریت تے خیال نہ چا اور سره چې غاړه کې خودو کې خودو چا کې نه خدا د درې کور غون شو ټول مالې او طرف ته د درې کور بل طرف نو الله رب العزت ذلیل او رسوانی کیا خلل چې د قران خلاف کی غونډي تا ته څه نقصان دی ځکه د کې لولې غارو نه دی کنه د کې لولې غلطۍ دی کنه د کې لولې سوري دی کنه د سود کوي جواری کوي دو نمبر کارونه کوم یو دو نمبر کار نه دے با دا قرآن خلاف کی نرا گنڈی او دا با گیر ساتری تو بے پورا شیخ سادی دے لوی بڑی والی او دے با گیر چاکے رجوری دا قرآن خلاف و مخالفت کی من دے بوئی دا قرآن خلاف و مخالفت کی یو ظلم خوب بولی دو مائے اڈی جماعت کی دا اڈی جماعت یو خادم ہو مائے اگر چگی کی چی خلق پلانے ظالم دے ہوئی درس بنی اہلے کہ سوک دے ہوئے چی دور اگر مائے سوک ہوئی چی درس بنی بی فلانے مائے خواہ ما اور پہ سوال جواب بولے گا پہلے کہ دا قرآن دشمنا لارلن دشمنی نہ ہوتا لی نو مائی دا خپل صفائی دا پارے دلتا درس تا دو کسان رو لی گا یو مائی دلتا ناس تے یو آلتا ناس اگر یو مخی تا قرآن نیشتے اگر یو مخی تا قرآن پروت تے کچھ قرآن ورتا پروت تے اگر دائدہ سی گوری او خان نگتا زو غصشم مائی لکا سنگا چی دا قرآن دشمنان نینو یہی ظالمانو پس پینا جامع کی نو مائی دغه سړی راته دغه سړی صفائی شروع کړه چې هغه خدا سي ندي ویلی هغه خدا سي ما چپ بې ایمانه ظالمه تا ته خپته فلانی وخت کې فلانی وخت کې فلانی یاره چې شروع چې په هغه سره بدغلې شي چې کتل می دغه یو شکل ورکه بدل شو فاسق فاجر غونډ شي ګیره کلک کلیو شو کړو ما ناس ودا سره د ګیرو د قران خلاف داواوري د قران خلاف رسوایی او ذلت ته ګوره خا وما يمكرون الا بانفسهم الله اذا دين خلاف د دين خلاف فريب د خپل ځان سره کول د دين خلاف کول د ځان سره کول دا د ځان سره وکړه او ما یې شروع نو دی پویګی نا ګوري نیمګین ته تفریدا بیا ان شاء الله ولذي شروع کو نیمګین ته تفریدا بیا شروع کو ان شاء الله وګورئ کوم ځایونو کې چې افمونه نشورې دي یا صفانو نو ماتا باقاعده په نمبر نه دی تو کوي 0300 596 7057 دا نمبر دی 1100 57